مونگ دا جہاد نہ بغیر نور اندیکھنے نہ لرو مونگ دا جہاد نہ بغیر نور اندیکھنے نہ لرو دزڑا پلار دا چاز دسرو شنو پیالے نہ لرو دزڑا پلار دا چاز دسرو شنو پیالے نہ لرو دا سپین کفن دا خدای لالوری نڈالے کی منو دا سپین کفن دا خدای لالوری نڈالے کی منو دا مجازی ہو دا مجازی یار دس مالو نا او تحفے نا لرو دا مجازی مالونا او تحفینا لرو مونگ دا جہاد بغیر نور اندیکھنینا لرو مونگ دا جہاد بغیر نور اندیکھنینا لرو دزڑا پولار دا چا دسرو شنڈو پیالے نا لرو دزڑا پولار دا چا دسرو شنڈو پیالے نا لرو پیرانو مونگ طالبان وانا سیاسی صوفیانیو پیرانو مونگ طالبان وانا سیاسی صوفیانیو خدای دا ٹوپاکو خدای دا ٹوپاک پجا بستا یو خوت سپین لرو خدای دا ٹوپاک پجا بستا یو خوت سپین لرو مونگ دا جہاد بغیر نور اندیکھنے نہ لرو مونگ دا جہاد بغیر نور اندیکھنے نہ لرو دزڑا پولار دا چا دسرو شنڈو پیالے نہ لرو دزڑا پولار دا چا دسرو شنڈو پیالے نہ لرو مونگ احرام ہم دبارو دول جامو نتڑو مونگ احرام ہم دبارو دول جامو نتڑو سو ٹک ٹک نسو سو ٹک ٹک نسو ترہا غید حج داوے نلرو ٹک ٹک نہ ستر ہا غید حج دامے نہ لرو مونگ دا جہاد نہ بغیر نور اندیکھنے نہ لرو مونگ دا جہاد نہ بغیر نور اندیکھنے نہ لرو دزڑا پولار دا چا دسرو شنڈو پیالے نہ لرو دزڑا پولار دا چا دسرو شنڈو پیالے نہ لرو حور تخپلا ور ودی گو خپلا والا یسو سر خولا رو ہے سر خولا رو محمد علی مکہ پیسے نہ لرو سر خولا رو محمد علی مکہ پیسے نہ لرو مونگ دا جہاد نہ بغیر نور اندیکھنے نہ لرو مونگ دا جہاد نہ بغیر نور اندیکھنے نہ لرو دزڑا پولار دا چا دسرو شنڈو پیالے نہ لرو دزڑا پولار دا چا دسرو شنڈو پیالے نہ لرو دزڑا پولار دا چا دسرو شنڈو پیالے نہ لرو دزڑا پولار دا چا دسرو شنڈو پیالے نہ لرو